malobala kinoko nyonso mpona kobelela sheri nanga libala ya sekonga na esperate lelo etikali se basuveni esika esana pembeni na yo na kolikya molimo ya seko kuna paradiso nalelakasena nzambe mosalisi pokwa nyonso nga na losango ya fami apesa na nguya na koma putu na mona lisusu ata mbala moko Kokate ko vibre na sana ya libera de ma boya Aya buda na korela ya neka na kuasa bwana roi na chafuka pero pa como sika pa bondio nyamo Balo kajare, amen. César la guisha rendón de ma campagne, amen. Alela les anjo falo ya akaya, amen. Iba mando jombo lupu na Geneve, amen. Alela edo kumbana na lemba, amen. Sasuwe alodi na bangiye, amen. Alela anto gabiza bawa barike, amen. Leonami samu fatu na puente noire, amen. Alela Jorge Cabuica, amen. Ya chaste chibanda beroje, amen. Masita bianco, god manim butuna lozane, amen. E passe joca mawa, mana comi solo yuma pona yo, mana comi solo yuma pona. Sana yo so bakini, ora na vika. bato samba kasi lelo te okola mosusu ngana kokanisa yo okola mosusu banda kekosila ekokosonga to samba kasi lelo te Ima te la ti konde ta ti konde te tanti a César na yo na miti ya wale na zoto oko ibate konaya na koma na pasi ya bolingo tanti a mama Salaka bango mine Bana fami moko Petit de tout Yebisa Fabrice Yena Yannick Wapira Liat Iwara Sherina Noa Mimi Yango Oya Eme Iwara Tatina Noa Yamango Oya Tatiko

makambo, oh, oh, oh, la vie makambo. Makolo ya liwananga, kolo ya manga, moni mana kotika, banze mbona sala, eritage ya bana, kombo ya lokumu, nale lanzale nanga Elisabeta, nale la papo ya masanga na silisite, nale la peli melo na tiki na nani, kasi mama kole langa ite, lala bampoko na yo, kaya ya bole langa te, Si ma famille, la bomba tanga poso mobimba moto asi aweye, azo matale, oh la bimba tambo, ya chafe. Se liwaye, nina ma termine se, tout le monde est de sa, na se amabile. Obata mala famille riche, ton père va pauvre, le colo salimoto, oyon zamba kela, ma belle en papa ya yambo basala, zamba pese tumbouen, loutana ma belle, okozon ma belle, yoko no kanga indoki, pangana koufa, yon posalim poutoulou, si mon nicolo va vande yolandima. Tout le monde est de sang, n'a c'est à ma délai. Yo zambé wanga, Tina nino kosa la kabiso boye. Espoir à famille, n'a mets toi à l'hôpital. Oh.